दंडे आजि पूरी बड़ दंडे आजि खेले आनंद लहरी सतकी मथुरा दांडे जाउछंती राम बनमाळी सतकी मथुरा दांडे जाउछंती राम बनमाळी बाजे शंख भेरी तुरी मर दल काळी रथे चौपाशे परा बढ़िलाणी गळी चौद ब्रह्मांड सारा पड़ी उड़ी पूरी बड़ दांडे आजि पूरी बड़ दांडे आजि खेले आनंद लहरी सतकी मथुरा दांडे जाउछंती राम बनमाळी सतकी मथुरा दांडे जाउछंती राम बनमाळी परी लक्ष्मी ठाकुराणी केते करी छंती अड़ी दीदी नकु कही जाऊछ श्रीहरि सहल आसब फेरी गजपति दिव सिंह महाराजा छेरा पहरा सारे सजल नयने नंद राजा परी प्रभु को विदाय दे सुन बड़ देउड़ सुन कलप मूल सुन मुक्ति मंडप सुन सिंह दुआर आउ नील चक्र नेत उड़ू ना से भड़ी पूरी बड़ दांडे आजि पूरी बड़ दांडे आजि खेले आनंद लहरी सतकी मथुरा दांडे जाउछंती राम बनमाळी सतकी मथुरा दांडे जाउछंती राम बनमाळी ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ଭାବ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ନେତକୁ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳର ଘଟଣା। ସତେକି ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ହେଇଛି ମଥୁରାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆହା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଗଡ଼େ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଘର ଘର ନାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା କେତେ କାଲାକୁ ବୁଜାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସାଇ ଶରଧା ବାଲିରେ ମଥୁରା କଟକ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେଖନ୍ତି ଦେବକୀ ମାତା ଆଖିରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷୁ ଓହ୍ଲେଇ କାହ୍ନା ବଂଶୀ ବଜେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗେ ଆସେ ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ପଡ଼େ ଉଛୁଳି ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆଜି ଖେଳେ ଆନନ୍ଦ ଲହରି ସତକି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ବନମାଳି ସତକି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ବନମାଳି ସତକି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ବନମାଳି ସତକି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ବନମାଳି ସତକି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ବନମାଳି ସତକି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ବନମାଳି।